माशाल्लाह चेहरा है माशाल्लाह नैनो पे नैनो का पहरा है माशाल्लाह तुझको चुराया है पाया है ये जहां माशाल्लाह माशाल्लाह चेहरा है माशाल्लाह रंग तेरे इश्क का गहरा है माशाल्लाह तुझको चुराया है पाया है ये जहां Allah